Piekarni Kot. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Zakupy robię tu. Lody w stylu amerykańskim już od 9,99. A Coca-Cola i Coca-Cola Zero 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 30 kwietnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pacjentki onkologiczne skarżą się na kolejki w Łódzkim Instytucie Zdrowia Matki Polki. Twierdzą, że nie mogą dostać się na wizytę. Szef NBP wezwany do obniżki stóp procentowych. Premier pisze, że inflacja spada, a firmy i osoby z kredytami czekają. Policja przed wyjazdami na majówkę przypomina, do największej liczby wypadków dochodzi na prostej drodze przy dobrej pogodzie. Niekończąca się kolejka pacjentów onkologicznych w Łódzkim Instytucie Zdrowia Matki Polki. Jedna z chorych poskarżyła się mediom, że wszystkie pacjentki w przychodni ginekologicznej mają zapisaną wizytę na tą samą godzinę. Kończy się to tak, że niektóre panie czekają cały dzień, a i tak nie dostają się na wizytę. Tam nie ma w ogóle żadnego systemu kolejkowego. Jeżeli idzie się z interwencją do rejestracji, że wiele pań twierdzi, że jest zapisanych na jedną godzinę, to w rejestracji słyszymy, że to same panie ustaliły sobie tak. No nie sądzę. Taka sytuacja może kogoś zniechęcić na długie miesiące do wizyty. Rzecznik szpitala Adam Czerwiński zaprzecza i wyjaśnia, że panie są zapisywane na konkretne godziny, a opóźnienia w przyjmowaniu pacjentów wynikają z tego, że lekarze w przychodniach są często także obecni przy operacjach. Dochodzi do jakiegoś tam konfliktu interesów polegającym na tym, że właśnie przedłuża się zabieg, no ale to jest medycyna i tutaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy. Jednocześnie poradnia ginekologiczna Instytutu nie prowadzi elektronicznych rejestracji. Prokuratura wszczęła z urzędu dochodzenie w sprawie publicznego znieważenia grupy ludności żydowskiej w czasie ostatniej debaty prezydenckiej. Antysemickie wypowiedzi wygłaszał kandydat na prezydenta Grzegorz Braun. Prokuratura poinformowała, że dochodzenie dotyczy też publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych i wyznaniowych. Pierwszym krokiem śledczych mają być oględziny całości nagrania przebiegu debaty. Europoseł Grzegorz Braun w konfrontacji z Rafałem Trzaskowskim powiedział wtedy m.in., że kandydat KO, nosząc kilka dni wcześniej papierowego żonkila, nosi znak hańby i judaizacji Polski. Mówił też o ukrainizacji. Inna uczestniczka debaty, Magdalena Biejat, skierowała do prokuratury zawiadomienie na Grzegorza Brauna. Za szerzenie mowy nienawiści, za podżeganie do nienawiści, do agresji wobec konkretnych grup narodowościowych. Zachowanie Grzegorza Brauna potępił m.in. dyrektor Muzeum POLIN Zygmunt Stępiński. Z kolei Rafał Trzaskowski wypomniał prawicowym kandydatom brak reakcji na antysemickie słowa Grzegorza Brauna. Pamiętam postawę wszystkich polskich prezydentów i jestem o tym przekonany, że prezydent Lech Kaczyński zareagowałby na te słowa, na te haniebne słowa. Za znieważenie grupy ludności europosłowi grozi do 3 lat więzienia. Jolanta Trukowska, Polskie Radio. Premier Donald Tusk wezwał prezesa NBP do obniżenia stóp procentowych. Inflacja w kwietniu wyraźnie niższa od prognozowanej. Walka z drożyzną czasów PiS przynosi efekty. Najwyższy czas, panie Glapiński, na obniżenie stóp, napisał szef rządu w mediach społecznościowych. Główny Urząd Statystyczny podał dzisiaj w szybkim szacunku, że inflacja w Polsce w kwietniu wyniosła 4,2%, licząc rok do roku. Policja apeluje o zachowanie ostrożności na drogach podczas majówkowych podróży. Były szef stołecznej drogówki, inspektor Jacek Zalewski, przypomina, że przy wyjazdach z większych miast należy spodziewać się spowolnień i korków. Jednocześnie trzeba szczególnie uważać, gdy jest luźniej i kiedy na drodze są dobre warunki. Z tego jest taki wniosek, że po prostu wtedy ta noga nam się prostuje na pedale przyspieszenia, jeździmy z większą prędkością, zapominamy o tym, że są też inni użytkownicy drogi, ale też są zwierzęta, które w różnych sytuacjach potrafią wybiec na drogę i spowodować to zagrożenie, którego w normalnych warunkach byśmy się nie spodziewali. Inspektor zaznaczył, że największe zagrożenie stanowi niewielki procent kierowców nie liczących się z przepisami ruchu drogowego i bezpieczeństwem innych osób. To jeszcze sprawdźmy pogodę na długi weekend. W majówkę wszystkie pogodowe scenariusze są możliwe. Będą słoneczne dni, będą burze i ulewy, a także wyraźne ochłodzenie. W mapy pogodowe przed długim weekendem zajrzał Przemysław Lis. Jutro, a więc w pierwszy dzień majówki, najcieplej będzie na zachodzie kraju, nawet do 24 stopni Celsjusza. Jednak już od piątku do Polski zacznie wkraczać niż, który przyniesie ze sobą opady deszczu. Lokalnie o natężeniu umiarkowanym i burze, którym może także towarzyszyć opad gradu, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Temperatura od 15-16 na wybrzeżu, w centrum około 22-23 stopnie i najcieplej będzie na zachodzie, bo do do 26 stopni. Synoptycy spodziewają się lekkiego ochłodzenia w weekend. Strefa burz będzie na południu. Tam też silniej powieje, bo do około 80 km na godzinę i już nieco chłodniej, bo 12-14 na wybrzeżu, około 18 w centrum i 22 na południu. Po długim weekendzie majowym powinno być pogodnie, ale temperatury nie przekroczą 20 stopni Celsjusza. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w północno-wschodniej części kraju, okresami duże i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach od 2 stopni na północnym wschodzie, przez 6 w centrum, do 9-12 na południu. Teraz na termometrach przeważnie od 19 do 20 stopni. Chłodniej nad morzem w okolicach 15-17. Autopromocja. Tym wydarzeniem będzie żyła cała piłkarska Europa. 28 maja, finał Ligi Konferencji UEFA 2025. Mecz odbędzie się we Wrocławiu, a dla słuchaczek i słuchaczy Trójki mamy bilety. Zapraszamy do udziału w konkursie. Najbliższa szansa w piątek w porannym wydaniu. Zapraszamy do Trójki między 6 a 9. Do usłyszenia i powodzenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu, w moim Lidlu. Z kuponem Lidl Plus karkówka wieprzowa w marynacie. Cena przed obniżką 29,99. Teraz 20 zł taniej. 9,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Peacock XXL. Cena przed obniżką 22,90. Teraz aż 65% taniej. 7,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Zakupy robię. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Gdzie w tym roku jedziesz z klasą na wycieczkę? Do Julinek Park. Jeśli zarezerwujesz wycieczkę na maj i potwierdzisz do końca kwietnia, dostajesz 10% rabatu. Serio? Tak, 6 godzin zabawy. Park linowy, animacje i przyroda. Pakiety są dopasowane do wieku, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A dla nas kawa i obiad gratis. Planujesz wycieczkę klasową w maju? Potwierdź rezerwację do końca kwietnia i zyskaj 10% rabatu. Szczegóły promocji na www.julinek.com.pl. Julinek Park. Zabawa, przygoda i edukacja. W jednym. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Orlen Lang Team Race. 17 maja kierujemy się na południe do hotelu Arłamów. Rano wyścig kolarski dla amatorów, a chwilę później wielki finał Orlen Wyścigu Narodów. 75 kilometrów kultowej trasy przez piękne Podkarpacie. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityport Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz schrup okazję na majówkę. Oryginalne włoskie chipsy Amica złapiesz za jedyne 3 zł przy zakupie 3 paczek. Najniższa cena sprzed obniżki 4 zł za sztukę. Make a Deals. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Gdy w trasie dopada mnie apetyt wielki, wpadam do Wild Bean Cafe na BP na zacnie wielkiego hot doga z selekcji Makłowicz. A teraz drugi hot dog tańszy lub w tej samej cenie, aż 50% taniej. Szczegóły na bp.pl. Marian. Co? Turbo. Gdzie? W Media Expert. No to lecę, Barbara. Turbo wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. I tylko dziś Powerbank aż 20 tysięcy mAh w super cenie za 39 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 19. Rotacja. Dzień dobry, dobry wieczór. Maciej Załęcki i Marta Malinowska. Witamy się serdecznie i rozpoczynamy środową rotację. Będziemy grać do godziny 20. Jessie Ware i Ooh La La. Tak rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze środowe spotkanie. Utwór z płyty What's Your Pleasure 2020 rok. Album, który w 100% przepełniony jest właśnie takimi dźwiękami odpowiadającymi na pytanie, gdzie jest ten punkt naszej muzycznej przyjemności. Zazwyczaj w rotacji skupiamy się na tym, co nowe w muzyce, ale dzisiaj będzie trochę inaczej. inaczej. Dzisiejsza rotacja będzie wyjątkowa, bo jutro mamy wolne, no bo zaczynamy weekend majowy, więc pomyślałam sobie, że dziś podegramy właśnie na tę majówkową nutę, więc sporo utworów, które kojarzą się z tym jakże przyjemnym czasem krótkiego, no ale bardzo, bardzo oczekiwanego odpoczynku. Blood Orange, You're Not Good Enough. Wczoraj po prostu to nagranie do mnie przyszło. Nie wiadomo skąd. Spoglądam na naszą playlistę zaplanowaną na tę rotację i wszystko wskazuje na to, że You're Not Good Enough to jest najstarsze nagranie, które pojawi się dzisiaj do godziny 20. 2013 rok. Ostatnio sięgaliśmy po nową płytę super brytyjskiej grupy Salt. To teraz coś z ich czołówki singlowej w rotacji Wildfires. Love. Salt i Wildfires w rotacji Closol to wokalistka, która uczestniczy w tym przedsięwzięciu, ale wydaje też płyty solowe i polecam oczywiście zapoznanie się szerzej z jej twórczością. Wrażliwość, no niespotykana chyba, jeśli chodzi o tę współczesną muzykę. Może nie, że niespotykana, ale naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowa. 19:21 jest na naszych zegarach, chociaż mam takie poczucie, że lepiej na ten zegarek chyba teraz nie patrzeć, bo przy takiej muzyce to godzina, mamy wrażenie, że trwa 5 minut. Dziękuję za te maile, które już do nas spłynęły z przywitaniami. rotacja@polskieradio.pl. Być może ktoś słucha nas w podróży. Ja mam takie poczucie, że ta selekcja wyjątkowo dobrze sprawdzi się właśnie w drodze. Okazało się, że jednak niedokładnie spojrzałam wcześniej na naszą playlistę, bo to nagranie z najdłuższym stażem wydawniczym to właśnie Robin, Dancing on My Own, z magicznym klimatem zakodowanym w tym utworze. Mimo upływającego czasu nie zmienia się nic i ta siła przekazu z Dancing on My Own nadal działa bardzo, bardzo mocno. 2010 rok, to właśnie wtedy ukazało się to nagranie. Podobne lata swojej świetności ma zapisane w historii zespół TV on the Radio, który będzie można usłyszeć podczas tegorocznego festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Ale zanim to wszystko się wydarzy, to wokalista tej grupy, Tunde Eydebimpi, wydał płytę solową i to jest nasza rotacyjna płyta tygodnia. I was thinking about my time in space. I was thinking about the human race. In the age of tenderness and rage. Had me kicking through the end of days. From inside I heard a message cry. Shining lightning in the sky. So get your head right and hold it high. Then look around now, baby, you know you got the touch because you're in space. I was thinking about the human race. In the age of tenderness and rage. Had me flipping for an extra page. From inside I heard a message cry. Shining like mirrors in the sky. Get it together, kid, it's time to fly. Say look around now. You know you got the touch to keep your come like that for you know you're- Tunde Eydebimpi, The Black Bolts to tytuł jego solowej płyty. Spore szanse są na to, że na początku maja, nie wiem czy w rotacji, ale w którymś z trójkowych pasm na dobre zagości wspólna płyta Marka Pritcharda i Toma Yorka. Może u nas właśnie po godzinie 19. 9 maja dokładnie ma ukazać się album Tall Tales, a my gramy jeden z ostatnich singli Gangsters. Okay. Dzisiaj w rotacji rotujemy między tym, co nowe, a tym, co urlopowe. Dlatego po Marku Pritchardzie i Tomie Yorku czas na płytę, która no, została stworzona do takich wspólnych, rodzinnych podróży, bo ona jest zatytułowana Family Vacation. To Axel Bowman, nagranie pod tytułem Hello. Axel Bowman i Hello z płyty Family Vacation. Jeżeli ktoś ma na dzisiaj zaplanowaną jakąś dłuższą podróż, to myślę, że spokojnie można sobie później tę płytę zagrać w całości. A ja mam nadzieję, że miło wam się podróżuje i jedzie w towarzystwie takich dźwięków. Wiem, że tak się dzieje w przypadku Piotra, Matyldy i ich prawie 5-letniej córki, bo zgłosili się do mnie na rotacja@polskieradio.pl. Swoją drogą, jeżeli ktoś ma sposoby na to, jak nie denerwować się tuż przed wyruszeniem i jak złagodzić takie napięcie, które chyba towarzyszy wszystkim rodzinom, to też może się podzielić z nami sposobami. rotacja@polskieradio.pl. Sięgamy teraz po nagranie z tegorocznej płyty Oklo. Chloe Harvest Sky to kolejna propozycja w dzisiejszej rotacji. Bardzo, bardzo cieszy mnie to, że większość maili, które dostaję, to osoby podróżujące z dziećmi, co oznacza, że młode pokolenie no, też poznaje smak i dźwięk radia. Tak mówiąc wprost, to dobrze, może nie zginiemy. Addison Rae to jest kolejna propozycja i to jest już taka prawdziwa nowość. Headphones on. Put your headphones on. Make me feel better. Every good thing comes my way. So Headphones On i Addison Rae, najnowszy singiel od tej amerykańskiej wokalistki. Są spore szanse, że lato u niektórych będzie brzmiało właśnie tak, jak zagra nam Addison, bo ona zapowiedziała już, że jej długo grająca płyta ukaże się właśnie w okolicach wakacji. No i będzie to płyta pod tytułem Addison, więc świat Addison Rae w pełnym wydaniu. 13 minut do godziny 20. Jeszcze dwie propozycje w dzisiejszej ostatniej przed majówką rotacji. Tak się składa czasami, że w tym natłoku wydawniczym dobra muzyka po prostu przychodzi i potem ucieka za szybko i z mojej perspektywy warto przypominać te single mniej oczywiste, ale jakże zacne. RVA Aftab w remiksie Crowdbing, Radki Rani. RVA Aftab i Crowdbing, to nagranie brzmi jak zachód słońca. Tak po prostu. DJ Ram, Galaxy in Silence, to jest ostatnia propozycja w dzisiejszej rotacji. Bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Maciej Załęcki i Marta Malinowska. Nie zapowiadamy jutrzejszego wydania naszego programu, no bo jutro będzie dzień wyjątkowy, poświęcony muzyce z obszaru Unii Europejskiej, więc szykuje się naprawdę uczta dźwiękowa. Życzymy dobrego, spokojnego i udanego odpoczynku. No i do usłyszenia w poniedziałek.